Dobra Denta, sekcja Denta. Taki kącik, nie ostatnia, to dziś nie nadęta sekcja Denta, coś mi pika. Zakończyła pierwszą godzinę naszego muzycznego spotkania, no przecież, bo to pierwsza godzina się skończyła naszego spotkania, a my godzinie pierwszej mówimy, oh yeah, mówimy dobry wieczór po raz drugi i taki też będzie tytuł utworu kolejnego, ale to już ostatniego zespołu Scambo Mambo, oh yeah. And the sound of the body called the Scambo Mambo. And it's a coming with a bang, keep on coming with a bang till it comes to a big crescendo. And oh yeah, and oh yeah, and oh yeah. Pierwsza pięć minęła. Zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka. Scambo Mambo ze szczecińskiej wytwórni Jimmy Jazz Records. Muszę do nich napisać, aby przysłali kilka nowszych płyt z katalogu niezwłocznie. A tymczasem inna nieco odsłona sekcji dętej, zespół Stonka i utwór Zmasowany atak Stonki. Nienadęta, sekcja dęta. Sekcja dęta to może za dużo powiedziane. Saksofon był i będzie jeden. Gra na nim Mikołaj Trzaska. Na kontrabasie zagra Adam Stodolski, Tomek Leś na gitarze, Przemek Borowiecki na perkusji. Album pod tytułem Zimna płyta, w zasadzie bardziej chyba płyta, jeszcze nie nagrzana, chociaż wiele lat temu wydana, ale jako że mam w zwyczaju wynajdywać na swojej półce takie skarby, to ten krążek wydany w 2004 roku przyniosłem dziś do studia. No i właśnie z niego za chwilę kolejny utwór, czyli Remi Stonka. Pani Alina napisała, że obudziła się w trakcie utworu pod tytułem Najbrzydsze dziewczyny zespołu Płyny. Czy to przypadek? No, myślę, że to nie jest przypadek, biorąc pod uwagę, że to dopiero początek imprezy był, a impreza w najlepsze się przecież rozkręca. I proszę nie udawać, drodzy państwo, że państwo idą spać, ponieważ wiem, że czekają państwo na audycję Nały Migały, która wystartuje tuż po godzinie drugiej fanfarami. No i myślę, że będzie redaktor magister Michał Migała punktualnie. Ja tu w każdym razie na niego poczekam. I cóż, do tej pory pogramy tak właśnie bardziej jazzowo. I teraz może jeszcze jest czas na koncert życzeń maleńki, mianowicie pozdrawiam serdecznie panią Izę, Ankę, pana Jacka, Nikifora, pana Witka, panią Danutę, którzy do mnie piszecie i bardzo dziękuję za te wszystkie wiadomości, listy i inspirujące treści, które do mnie docierają. No to jeszcze raz zespół Stonka, tym razem utwór Rosinboller. Thank you. Pan Zbyszek z ulicy Gagarina bardzo docenia zespół Stonka. Ja również cieszę się z tych nagrań. I pan Zbyszek pyta o nowe winyle. Tak, dzisiaj trafiło mi się kilka ciekawych płyt, które jak tylko będę miał dostęp do gramofonu, to państwu zaprezentuję, ponieważ gramofon jest ze szybą, a no tutaj są pewne utrudnienia jeszcze związane z pandemią covidową, ale już mam nadzieję niebawem, bo przecież się odmrażamy, rozkręcamy. Napisały również do mnie panie Beata, Ewelina i Agnieszka z Krakowa. Bardzo serdecznie panie pozdrawiam, również panią Krystynę, panią właśnie Annę, panią Ankę, a także pana Michała, Zbyszka, Krzysztofa. Wszyscy państwo bądźcie pozdrowieni. Dziś smutna rocznica śmierci Ellie Fitzgerald z tej okazji, ale nie tylko z tej, no bo to przecież mistrzyni, jeśli chodzi o jazzowe śpiewanie. Desafinado, Slightly Out of Tune. Love is like a never-ending melody. Poets have compared it to a symphony. A symphony conducted by the lighting of the moon. But our song of love is slightly out of tune. Once your kiss has raised me to a fever pitch. Now the orchestration doesn't seem so rich. Seems to me you've changed the tune we used to sing. Like the bossa nova love should swing. We used to harmonize two souls in perfect time. Now the song is different and the words don't even rhyme. 'Cause you forgot the melody our hearts would always prove. And so what good's a heart that's slightly out of tune? Tune your heart to mine the way it used to be. Join with me in harmony and sing a song of loving. We're bound to get in tune again before too long. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. There'll be no desafinado when your heart belongs to me completely. Then you won't be slightly out of tune. You'll sing along with me. Sing along with me. Sing along with me. Ella Fitzgerald urodziła się 25 kwietnia 1917 roku, a zmarła 15 czerwca 1996. Zdobyła aż 13 statuetek Grammy i sprzedała około 40 milionów płyt. To teraz Ella z koncertu Angel Eyes. Thank you. Try to think that love's not around, but it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't. Angel eyes, that old devil scent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent, misspent with angel eyes tonight. jokes on me. Pardon me, but I've got to run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one. And is my angel eyes. Excuse me while I disappear. Slept a wink. I walk the floor and watch the door, and in between I drink black coffee. Love's a hand-me-down road. I'll never know a Sunday in this weekday room. I'm talking to the shadow, 1 o'clock to four, and Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues cut mine, I'm hanging on Monday, my Sunday dreams to dry. Now a man is born to go a-loving, a woman not much hard to fight black coffee. Feeling low as the ground, it's driving me crazy this waiting for my baby to maybe come. In big between its nicotine and not much hard to fight like coffee. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe come around. Utwór Angel Eyes połączyłem z Black Coffee. No i ta czarna kawa chyba obudziła pana Marcina G., który napisał dobry wieczór w taką rzeźką czcionką. Więc bardzo się cieszę, że pan słucha i do nas dołączył. I tak właśnie swingowo rzeźko będzie za chwilę. To zespół Skerika, którego już kiedyś państwu prezentowałem. Natomiast ten swingujący kawał muzyki, który za chwilę będzie trwał aż ponad 8 minut. Let Me Be Your Voodoo Doll. A zespół Skerika to septet, a konkretnie Skerik's Syncopated Taint Septet. Kerik z koncertu, a teraz Kuba Stankiewicz i jego Johnny Guitar. A państwa cały czas przybywa. Pani Kasia napisała, że słucha audycji. Bardzo serdecznie panią pozdrawiam. Pan Marcin kontynuuje wątek, że po przebudzeniu czarną kawą zaśpiewaną przez Ella Fitzgerald w takie lekkie, jazzowe klimaty wpada jak w miękką poduszkę, ale nie śpi. No i bardzo się z tego cieszę. Zbliżamy się do końca. Pożegnań będzie kilka. To pierwsze Every Time We Say Goodbye i wspomniana Ella Fitzgerald. Major to minor, every time we say goodbye. Bardzo dziękuję państwu za ostatnie dwie godziny. Ten program realizowała Irena Dan, wydawcą był Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam na środową audycję w tonacji Trójki. Kończymy od Panka do Franka w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Kończymy stawiając nie kropkę i nie wykrzyknik, ale apostrof. Taki utwór Franka Zappy na dobranoc. Do usłyszenia.